खींची है तूने लकीरें, तस्वीर है रेत की वो, या जिंदगी है मेरी रे, जख्मों को तूने भरा है, तू मरहमों की तरह है, आफरी हो आफरी आफरी छूके महकी है खुशबू में आबो हवा फरी, ओ दुनिया बदल जाए तू जो मुझे मिल जाए एक मर्तबा फरी आफरी आफरी आफरी है खुशबू में आबो हवा